یک شاخ گل، برنامه شماره 137. که به محشر اندر آید زن و مرد، فردا که به محشر اندر آید زن و مرد، از بیم حساب روی ها گردد زرد، من عشق تو را به کف نهم پیش آرم، من عشق تو را به کف نهم پیش آرم، گویم که حساب من از این باید کرد. طواف کعبه دل کن اگر دلی داری، دل است کعبه معنا، تو گل چه پنداری؟ هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، هزار بار پیاده طواف کعبه کنی، قبول حق نشود گر دلی بیازاری. کرده طواف کعبه کنی قبول حق نشود گر دلی بیازاری. اگر نه روی دلن در برابرت آرم، من این نماز حساب نماز نشمارم. از این نماز غرض آن بود که من با تو حدیث درد فراق تو باز بگذارم. اگر نه این چه نمازی بود که من با تو نشسته روی به محراب و دل به بازارم. برگشت ز میخانه برگشت ز میخانه دعا شفته مستی یا برگشت ز میخانه دعا شفته مستی. Thank you. با عشق تو دیوانه و با جام تو سرمست چون نیست شدی چون نیست شدیم از همه با عشق تو هستیم شدیم از همه با عشق تو هستیم. گرزان که فقیری فقیر در شایی گرزان که فقیر در شایی ورزان که خرابی ورزان که خرابی از اون ساغر و دستی جای یا Oh! صفا رسل دماده مخمور به گل زار مخمور به گل زار که ما مست الستی ای ساقی مستان به صفا رتل دمادم مخمور به گلزار مخمور به گلزار که ما مست الستی جانا دلم با عاشقی دانی که باشد جان و دل بگداختن غیر مهر دوست را از دل برون انداختن خانه حق است دل جز دل نباشد جای حق خانه حق است دل جز دل نباشد جای حق پس بباید خانه را از غیر حق پرداختن خانه حق است دل، جز دل نباشد جای حق. پس بباید خانه را از غیر حق پرداختن. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که صاف شد شماره 137 بود که با شرکت آقایان گلپایگانی، بدیعی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و صفای اصفهانی، گوینده روشنک.